papilarny dróg, łańcuch mokotowskich piór, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich piór. Program Trzeci Polskiego Radia. Działkowych altanek.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, it grows there, then the sun, the gates of gold. Thank you. Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. In the air, can I? Yes, we are the sharpshooters, local parachuters, necessary for this time. Get confused, and me. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, I don't, it's true, I don't know, I don't know, I don't know.